Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 322 van 7 augustus 2015 in de Bokshanger Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. De rest van de crew is of heeft geen bandbreedte, zoals ik hoor, in Afrika, of is op vakantie. Luc rijdt ergens mobiel rond, die kunnen we over 5 minuten in de podcast halen. Dus dat gaan we ook doen. Tja. Wij zijn ondertussen een week verder met onze Windows 10 ervaringen. Bart, wat is jouw ervaring? Mijn ervaring is dat ik nog steeds bij mijn huidige standpunt blijf. En dat ik wacht op mijn hoofdsysteem met upgraden. Mm-hmm. Omdat er nog te veel dingetjes zijn die niet helemaal lekker lopen. Ook wordt er nog te veel informatie, wat mij betreft, naar Microsoft gestuurd. Ik heb ook van jou wat pogingen gezien om scripts te schrijven, om bepaalde zaken te automatiseren, om dingen uit te zetten. Ja, wij hebben al een hele policy om dat uit te schakelen, zou ik maar zeggen, grote delen van er zijn allerlei issues op dat punt met de phone home. Je zou kunnen zeggen dat Windows 10 een phone home versie is geworden, die volgens een blog die ik ook gezien heb, minstens op 30 verschillende manieren phone home doet. En daar moet je zoveel mogelijk van zien te elimineren. En wij hebben nog niet eens alles kunnen elimineren, zal ik maar zeggen. We hebben een aantal dingen goed weten uit te schakelen. Maar ik heb nog steeds ontdekt dat als ik Fiddler, de debugging tool voor die wij gebruiken voor allerlei web traffic te monitoren, als ik die aanzet en ik laat hem naar allerlei apps checken wat voor netwerkverkeer ze drukken. Als je op de startknop drukt en je toetst een paar letters, zodat je gaat zoeken op de local op de lokale PC naar gegevens, dan stuurt hij 2 calls naar bing.com. En ik heb uitgezet dat hij überhaupt websearch moet doen via mijn lokale search button. Maar die 2 calls naar bing.com die blijven hardnekkig vanuit search UI. Blijven hardnekkig naar Microsoft gaan. En dus mijn IP-nummer. En andere gegevens die een JSON, geloof ik, dat er in die package heen en weer gaat. Ik heb niet alle data kunnen monitoren, maar het feit dat er überhaupt, als ik op start druk en 2 letters in, of een letter in toetst, 2 calls naar bing.com gaan, vind ik niet echt nodig, zal ik maar zeggen. Ik snap ook niet waarom ze dat doen. De startknop, zou ik maar zeggen. Dat vind ik net even te ver gaan eigenlijk. Maar wij krijgen dat wel uit. En ik denk dat je daarom ook bij geautomatiseerders nog steeds je computer moet laten upgraden om dit soort dingen te fixen. Een ander issue wat echt zorgelijk is, is dat op zakelijke PC's, op alle PC's gaat standaard de OneDrive aan. Want je moet al je gegevens natuurlijk synchroniseren met de cloud. En dat is handig, want dan kan je later weer terughalen enzovoort. Daar kan je voor kiezen als gebruiker. Maar als je zakelijk gezien een PC installeert zonder OneDrive, dan in profielen. En een nieuwe user logt op een nieuwe PC in, dan wordt er door Windows 10 een OneDrive geplaatst op die computer en ook in de taskbar. Oh ja? Er wordt gevraagd aan de gebruiker dan op een bepaald moment of hij zijn Microsoft credentials wil invoeren. Wat dus in de praktijk nu al gebeurd is, dat mensen hun hotmailadres daar hebben ingevoerd. Vervolgens is die computer het zakelijke data gaan synchroniseren met iemands privé OneDrive. Dus eigenlijk is het gewoon het lekken van corporate data naar privépersonen enabled. En je kan er dus elke keer als je een nieuw profiel aanmaakt op een computer, ook al heb je het uitgezet via een batchfile, kan je heel makkelijk OneDrive deinstalleren van het huidige profiel. Maar in een nieuw profiel maakt hij het weer, creëert hij weer de OneDrive koppeling. En heb je dus meteen weer het security issue dat mensen hun data gaan synchroniseren met hun privé. OneDrive, weten zij veel wat ze moeten invoeren. Hij vraagt om een Microsoft account, dus dat mensen hun hotmailadres daar gaan invoeren, is kun je mensen ook niet aanrekenen, maar ze zijn ja, ze zijn dus eigenlijk data van een bedrijf naar privé aan het sturen, synchroniseren. Foto's, whatever, data. Niet wat je wil. En er is een policy vink in de policy editor, speciaal voor OneDrive, waar je kan zeggen disable OneDrive. Dan kan die op de hele computer niet meer gebruikt worden. Dus dat is voor zakelijke netwerken het eerste wat je moet doen. Maar het vreemde is dat je hem dan ook niet meer, als je hem wil, kan je hem ook niet meer. Je kan niet per profiel dan nog zeggen van nou deze wil het wel of deze user die mag het wel. Of, het is echt een policy die dan in de core, in het business wordt uitgerold en dan is OneDrive voor eeuwig gedisabled. Mm-hmm. Ja, je zou natuurlijk liever willen hebben dat je het gewoon kan deinstalleren en weer kan installeren en dat aan de eindgebruiker overlaten. Net als een Dropbox. Een Dropbox heb je dezelfde issues, maar je kan Dropbox deinstalleren en zorgen dat een corporate issue niet ontstaat of zo. Maar met OneDrive is dat dus zo geïntegreerd dat je het dus met een policy moet uitzetten. Maar wat is jouw bezwaar tegen OneDrive? Nou, dit soort dingen. Dat je dus dat mensen hun privé zakelijke in een zakelijke omgeving. Oké, dat snap ik. Want op zich is de cloudopslag wijd en breed verspreid. En iedereen gebruikt het. Dus waarom niet die van Microsoft? Zeker niet omdat die zo handig is. Ja, maar ik hou toch ook wel van keuze. Moet dat dan zo geïntegreerd zijn in het operating system? Het voert net. In mijn optiek is het net allemaal even te pushen. Ja, het is allemaal net even. Je wilt toch een operating system, niet een push voor OneDrive en een push voor Office 365 en een push voor. Ik zal kijken in een video ding. Daar kan ik meteen video's huren. Ik bedoel, waarom ja, heb ik? Ja, en dan ook die push van Edge. Op zich leuk. Dus, maar de browser is nog niet af. Dus ja, een beetje een vraag dat je een browser gaat pushen die waar nog het nodig aan gesleuteld moet worden. Edge is een snelle browser, maar ik weet niet of hij mankeert van alles. Ik vind het een gehardcode in MSN en Bing wat er niet uit kan gehaald worden voor zover ik kan ontdekken. Dat is al vrij ernstig. Het is ook zo dat het in een container zit. Dus in Windows kan je nu containers hebben, afgeschermde blokken die dus niet, ja, laat ik zeggen, laten we even over om te illustreren wat deze container doet. Je favorieten worden in een container opgeslagen. Dus als je een favoriet maakt in Edge, dan wordt die in de container gezet. En hij zit dus in die afgeschermde container. Je kan dus, als je dus een virusfile zou in je favorieten zou zetten of zo, of whatever, dan komt die niet in je Windows. Wat dus betekent dat de favorieten van Windows ook niet de favorieten van Edge zijn, wat nogal lastig is. Als je naar je bank gaat en je komt dan in abnamro.nl/blablabla een hele URL, omdat dat je automatisch daar naartoe doorgeredirect wordt en je maakt een bookmark en je wil hem even terug editen naar www.abnamro.nl. Dat is onmogelijk. Dus op dat punt vind ik hem ook niet af. Je kan dus je bookmarks helemaal niet editen. Je kan ze niet verbeteren of wat je in alle andere browsers wel kan. Dus op dat punt ben ik het met je eens dat Edge niet af is. Maar het is wel snel. Het is de standaard, dus als je installeert wordt die standaard natuurlijk bij iedereen gepusht op Windows 10. Dus moet je hem daarom niet installeren? Moet je hem daarom wegslopen uit Windows 10? Is nou dat ja, het is een veelbelovende browser, maar is nog niet af. Dat is mijn bezwaar. En is het niet zo dat de container het hoofdprobleem is? In plaats van dat... Hij moet het niet gewoon een desktop browser worden? Als hij niet in een container zat, kon hij gewoon bij de favorieten en was er niet zo'n issue. En als je een, development, een Ember applicatie als een plugin in Chrome, Dat is onmogelijk in Edge. Dus de vraag is dan, wat kan ik dan niet toch een desktop Edge krijgen waar ik dan wel plugins in mag enablen of een soort tweede versie van Edge. Ik vraag me ook af of die container eigenlijk wel veiliger is, want je kan de Edge kan niet zien dat het wat ik met die fiddler zit te monitoren, kan Edge helemaal niet zien. En als ik dus die secure internet tunnel uit die afgeschermde container, als ik die door een andere applicatie heen leid en allerlei dingen proxy en vervang, dan kan Edge dat nergens aan zien. Dus de Edge is zogenaamd veiliger, maar hij kan niet zien dat iemand de hele container aan de buitenkant heeft geproxied. Uh-huh. Je kan dus niet. Ik vraag me dus eigenlijk af of het nou eigenlijk wel veiliger is. Want ja, iets. Een gekrippelde browser is het eigenlijk. Die allerlei dingen niet kan. En dat is dan veiliger. Maar ja, dat is waar. Als je niks kan met je browser, dan zal die wel veilig zijn. Maar er zijn dus allerlei issues mee. En ik ben het met je eens. Ik twijfel ook. Want het is voor eindgebruikers is het natuurlijk lastig om nog Internet Explorer. Als Microsoft Edge gaat pushen, dan moeten we misschien met z'n allen dat niet blokkeren als IT'ers of zo. Dan moeten we toch gewoon zeggen van, nou, de massa gaat naar Edge. Wij gaan ook mee naar Edge, ondanks als een vreemde acties. Een snelkoppeling. Je hackerskills moeten aanzienlijk omhoog als eindgebruiker. Want als je een snelkoppeling op je desktop wil zetten naar een URL, dan wordt het wel ingewikkeld gemaakt soms. Blijkt ook dat er een bug mee is. Dus de .url-files op de helft van de geüpgraded computers die wijzen naar Internet Explorer. En we weten niet hoe we die naar Edge moeten krijgen. We zijn nog bezig met daarvoor een registry hack fix te schrijven. Want de helft van de computers is goed en de helft van de computers is fout. Dus de helft van de computers opent gewoon netjes Edge als je op een .url snelkoppfile klikt. Mm-hmm. Maar ja, de helft opent Internet Explorer en we kunnen het niet wijzigen op een of andere manier. Dus. Maar een hoop ellende. En ik vraag me dan ook af, Martin, had je niet wat langer moeten wachten voordat je iedereen overzette? Want nu ben je, zeg maar, met een heleboel problemen aan het oplossen. En dat is misschien iets wat binnenkort verholpen wordt. Ah, zo'n .url fix, die wordt natuurlijk wel binnenkort in een of andere update gefixt. Maar de favoriete problemen, die in een container zitten en niet de favorieten van jouw Windows zijn, dat is een design issue. Dat zal toch niet gefixt worden, denk ik. Nou goed, er zullen toch meer mensen tegenaan lopen en aan de bel trekken bij Microsoft en die moeten dan iets mee gaan doen. Mm-hmm. De vraag is dan maar ook, het idee is natuurlijk je wel bij Edge blijven. Kijk, want jij wil, wat is het probleem met OneDrive, zeg je al. Dus als ik al mijn favorieten gewoon synchroniseer met de OneDrive en ik helemaal geen C heb en geen lokale data. Dus als de visie moet worden dat ik mijn favorieten in OneDrive zet en al mijn andere dingen ook in OneDrive. En dan, waarom zou ik dan niet in een container leven? En wat heb ik dan nog met het onderliggende operating system te maken? Met de favorieten in mijn Windows. Ja. Ik weet het niet. Misschien worden de favorieten vanuit Windows nu. Misschien denk ik het verkeerd. Omdat ik natuurlijk geen. Zakelijk gezien geen OneDrive heb geïmplementeerd. Denk ik misschien verkeerd om. Je moet misschien denken dat je Edge browser de favorieten synct met OneDrive. En je Windows je favorieten weer terugsynct vanaf OneDrive. En dan heb je Windows favorieten zijn ook dezelfde favorieten als je Edge favorieten. Dus misschien is het gewoon onze zakelijke manier om geen OneDrive te willen gebruiken. Die dit soort issues veroorzaakt. Nou ja, goed, er is een hoop te doen over OneDrive, zakelijk gezien. Want het wordt natuurlijk buiten Europa opgeslagen, wat weer andere wetgeving eroverheen gooit. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ook bedrijven daar precies mee hebben. Of iemand zijn lokale of iemand zijn privé Hotmail account indrukt, moet in dat account moet denk ik onder het beheer van bedrijven komen of dat wel of niet mag. En die functie zit er niet in. Zullen we eens Luc proberen? Ja, lijkt me een goed idee. Kijken of die al over is. Ik zag wel een Windows 10 laptop van Acer voor $169. En dat is dan een light versie of zo van Windows 10. Hallo Luc. Hi. We hadden het over Windows 10 natuurlijk, over wat er ondertussen een week later voor ervaringen mee zijn. Het is een beetje mixed. Het is een beetje een phone home versie, blijkt het. Die allerlei data stuurt, terwijl als je aangeeft dat je het niet wil, stuurt die allerlei data alsnog naar Microsoft. Acer heeft een laptop uitgebracht voor $169 met Windows 10, een van de super light versie. Dus. Oké, dus. Ben jij al overleuk? Is het wel iets in de 8-inch sfeer of niet? Nee, deze was 11 of 14 volgens mij. Ja. Hey, want de grote misser waar ik altijd over zeur is die 8-inch versie. Of die 8,1-inch versie, die dan heel goedkoop was met Windows 8.1. En die echt het helemaal niet doet. Mm-hmm. Maar goed. Ja, wat gebeurt er verder in de wereld? Ik zag van de week dat Lenovo Apple weer heeft ingehaald. Nou is dat niet zo interessant dat Lenovo de grootste is, want die Chinezen zijn daar gewoon heel goed in. Maar het feit dat Apple dus aan terugzakken is. Mm-hmm. Ja, is dat zo? Of is Lenovo gewoon aan het opschakelen? Want ik bedoel, HP is natuurlijk een beetje. Laat hier en daar wat steken vallen. Acer is niet echt om over te praten. Toshiba gaat redelijk goed eigenlijk wel. Maar is niet op het niveau van een Lenovo natuurlijk. Dus is het niet gewoon dat Lenovo sterker wordt en Apple gewoon doordraait? Of zie je echt dat Apple terugvalt? Nou ja, goed, dat is de vraag. Waarom we zitten te wachten? Mm-hmm. Wat doet Apple in de markt? Welke innovatie die natuurlijk, laten we zo zeggen, de iMacs, die hele lichte ding, hoe heet die, de Airbooks en zo, hebben natuurlijk in de markt wel verschuiving teweeg gebracht. Het was wel helemaal hip om zo'n superlicht dingetje te hebben. Mm-hmm. Ja, er is natuurlijk ook een deal tussen, of een soort, de vijanden. Ik ga even een tunnel in, hoor, wacht even. De vijanden IBM. Van, ja, ik ga een tunnel in, ja. Okay. Zeg maar, laat ik zo zeggen, de grote vraag die iedereen zich stelt is, kan Apple het innovatieniveau volhouden? Ja, de gouden Apple Watch, is dat het dieptepunt of een nieuw hoogtepunt? Nou, ik zie, behalve dat daar natuurlijk mee rondloopt, zie ik nog niet echt een hele mega uptake in om mij heen van mensen die dit horloge gaan dragen. Nee, maar goed, niet alleen de Watch, maar goed, Apple moet het ook hebben van zijn Airbooks en van zijn mooie dingen. En van zijn, toch wel weer een iPhone 7 van, 9 centimeter, 9 inch of 2 inch of, ja. Dus waar gaat het met Apple heen? Het is een erg goede indicatie, natuurlijk ook voor de stemming in de wereld. Want mensen kopen wat duurdere spullen, als het goed gaat. Dus Apple is ook een soort seinlichtje over hoe het gaat in de wereld. En als je dan ziet dat Lenovo overneemt, dat je in China een paar lokale merken, ik ben het ene merk kwijt, maar de tweede was Huawei, eigenlijk toch de markt voor smartphones aan het pakken zijn. Mm-hmm. Ja, dat daar toch heel evident een verschuiving is weg van Apple naar lokale productie. Goedkoper, Android, ja. Dus dan vraag ik me af, waar zit Apple? En in hoeverre gaan we dan over 2 of 3 maanden horen dat het toch niet zo goed gaat? En dat er weer een nieuwe baas komt, of wat is ook? Ja, ik weet niet of deze een Lenovo-actie, maar goed, we hebben nu natuurlijk, we moeten nu eerst gaan zien wat de Windows 10 op dit soort, Lenovo is natuurlijk voornamelijk In de PC-markt dan Windows. Maar marketingtechnisch is Windows 10, behalve dat het gratis is, niet een gepasseerd station. Daar kunnen we eindeloos over praten. Wordt het opgenomen, wordt het niet opgenomen. Maar de markt heeft geen keus. Mm-hmm. Ja, er zullen een aantal mensen zoals ik zeggen van nou, ik was best tevreden met XP, excuse me, Windows 7. Daar hou ik maar even bij. En sommige software draait niet veel verder dan Windows 7. En zeker, ik wil zeker niet in die er is weinig software die het niet doet op Windows 10, die wel doet op Windows 7, moet ik zeggen. Dat is minimaal. We zien dat corporate Windows, dat bijvoorbeeld een corporate virusscan als McAfee eerst van de PC afgehaald moet worden voordat je kan upgraden. Want anders zegt McAfee, ja, dit is een virus, die Windows 10 upgrade. Ja, oké. En dan moet je hem er weer opzetten. Met name om software die ik in het verleden heb aangeschaft, waar ik voor als pakket en waar ik nu voor moet betalen. Hè? Dus de creatieve software, dat soort dingen waar je dan nu een abonnement op moet nemen. Mm-hmm. En die ik nog kon draaien op een oude nummers op onder Windows 7. Ja. Ja. Ja, maar dat nog steeds werkt op Windows 10, eerlijk gezegd. Dus ik zie al die software. Wij hebben nu ondertussen een week verder een heleboel computers al geüpgrade. En dat gaat op allerlei software, account views, whatever. Allerlei software gaat goed. Ik heb maar twee kleine applicatietjes gezien die iets met monitors draaien en zo veroorzaken. Die dan geüpgrade moeten worden naar een nieuwe versie. Maar eigenlijk minimaal wat er niet werkt. Want ja, het is gewoon Windows 8.2 natuurlijk. Dus we praten ook eigenlijk niet over mega. Goed, zit er nog iemand anders in de podcast of is het een tegenspreker? Het is Bart. En de rest is Victor heeft geen bandbreedte en de rest is op vakantie. Ja, het is allemaal weer. Ik ben ook net op weg weer naar Maastricht voor een of ander evenement. En nieuws wat me opviel was dat in Amerika nu toegestaan is om met 3D-printers pillen te printen. Ja. Medische spullen. Mm-hmm. Nou werd al voorspeld dat de grote markt voor dat soort spullen zou zijn cosmetica en nu dus ook pillen. Cosmetica was er natuurlijk al. Je kon al parfumetjes. Ja, dat was al een ding, maar het is niet zo dat het allemaal individuele porties zijn. Hoeveel spul wil je op je gezicht smeren of hoeveel vitamine D wil je hebben? En als je nu in de medische sfeer gaat, het is natuurlijk duidelijk dat bijvoorbeeld pillen eigenlijk gebaseerd zouden moeten zijn op lichaamsgewicht. Mm-hmm. Ja, maar dat kan niet altijd. Hè? Je kunt niet 24 soorten pillen maken, maten pillen. Dus post ziet daar toch als een revolutie in de zin van dat je anticonceptiepil of je weet ik veel, je bloeddrukpil of wat dan ook, dat je gewoon een buisje krijgt met basisstof. Ja, maken ze er echt omhulsel met suiker en troep van, maken ze er een pil van. Ja. En in de juiste maat en de juiste verhoudingen. En dat gaat natuurlijk een heleboel kosten besparen. Ook ecologisch is natuurlijk wel interessant. Mm-hmm. Want geneesmiddelen worden zwaar verpakt, ingeseeld, plastic, aluminium. Kan ik wel een custom smaakje bestellen? Ja, en je kunt het per smaakje bestellen. Je kunt het aanpassen, je kunt het combineren. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat zeker dat soort dingen gaan gebeuren. Want waarom zou een apotheek niet zelf inderdaad bepaalde, als een container die in een pil die stoffen gaan mengen als het heel makkelijk is. Ja, nou ja, goed, ik weet niet, maar ik vond het interessant. Als de overheid op een gegeven moment dat gaat toestaan, dat soort omgaan, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dan dan openen zich heel veel perspectieven. Ja, maar ik vind aan de andere kant, ze staan toe dat het op deze manier geproduceerd is. Pillen worden op dit moment ook door dit soort geavanceerde machines gemaakt. En die heten dan geen 3D-printer. Dus het is ook een beetje relatief natuurlijk. Wat er hier wordt alleen een pil goedgekeurd die gemaakt is door een 3D-printer. Maar volgens mij wordt er niet goedgekeurd dat het bij elke apotheker. Maar dat is natuurlijk. Maar het is het begin. Als fabrikant A dat wil doen, dan gaat fabrikant B dat doen. En dan krijg je dus. Het is toch geen gek idee eigenlijk. Mm-hmm. Ja? En een markt. En toepassing voor andere technologie. Ja, ja. Nou, ik zou hier nog even... Even terug naar jou dan, wat ik ook in het nieuws zag over Apple en Microsoft en waar het allemaal heen moet. Microsoft heeft een iOS toolkit gereleased. En daarmee kan je iOS apps omzetten naar Windows 10 apps. En dat is daar is dan een heel toolkit voor beschikbaar. Dus op softwaregebied en heeft Microsoft dus ook echt de aanval wel ingezet op Apple. En ze willen dus zelfs met een toolkit heel makkelijk de developers enabelen om de bestaande iOS apps om te bouwen naar Windows 10 apps. Ja, dus... goed, dat is de grote strijd. Hebben jullie, ik geloof dat het John Markoff was, die op Edge.com, een paar weken geleden een verhaal hield over wat hij ziet als het einde van, eigenlijk, nou ja, niet het einde, dat de ICT over de hill is. Mm-hmm. Hij ziet dan nog wel een toekomst voor robotics en voor andere toepassingen en big data, maar hij zegt eigenlijk, de Moore's Law begint te haperen al 2 jaar lang. Hè, omdat het niet lukt om beneden de 10 nanometer te kunnen chips te kunnen maken. Dat de prachtige verhalen over 3D. Maar we hadden nu 7 nano. We hadden nu al 7 nano. Ja, maar het schijnt toch niet zo hard te gaan. In ieder geval de gebruikelijke approach van Intel om laten we zeggen, een fijnere of een hogere resolutie te hebben. En dan een paar jaar later dan weer de architectuur aan te passen, schijnt te haperen. En ik mag aannemen dat New York Times, John Markoff is toch wel echt een vent die daar bovenop zit. Hij zegt, nou, ik ben een beetje teleurgesteld, dat is over de top heen. Mm-hmm. En kijk, een van de nadelen van een technologie die op een gegeven moment bekend is en waar we het allemaal kunnen voorzien, is dat er treden monopolies op. En of Microsoft het haalt, dat weet ik niet, maar Google en Facebook en... eBay en dat soort dingen, Amazon, dat zijn duidelijk grote spelers geworden. Er is weinig ruimte voor kleine spelers. Als iemand nog met een leuk idee komt, hè, we hadden net die jongens van WeTransfer hebben nou WeMarket. Dan kun je het innemen dat ze keren daar of groot geld in gegooid worden, of ze worden overgenomen door een van de grote jongens. Mm-hmm. Dus, het is een beetje voorspelbaar rit. Natuurlijk gaan we allemaal automatische auto's krijgen en zelfrijdende drones en wat je maar wil. Ja, maar het is bijna voorspelbaar. Je kunt niet meer een echte Silicon Valley innovatie bedenken die nog heel fundamenteel is. Behalve dus dan wat Ray Kurzweil steeds roept. Ja, de singulariteit komt eraan. Computers worden zelfstandig. Aan de andere kant is het onderzoek in de richting van de... van wat we dus allemaal met persistent kunnen doen, wijst er steeds meer op dat wat in onze hersenen gebeurt maar een soort tuner is en niet een soort, niet de echte rekenmachine. Nou, dus waar gaat het naartoe? Nou, ik ben de afgelopen maanden een aantal keren naar festivals geweest en ik zie eigenlijk dat complementair, ik denk dat het woord is, complementair aan de opkomst van de sociale media en cyberspace, er een richting is, laat ik dat even heel breed noemen, het festival gebeuren. En of dat nou de Black Cross is met motorrijders, of Burning Man, of Glastonbury, of Boom, of Fusion, het zijn allemaal van die festivals, maar ook heel kleine festivals. Kijk of de mensen naast die online virtualiteit toch allemaal heel druk aan het zoeken zijn van, hoe kan ik die ander gewoon een hand geven en huggen en dat soort dingen. Mm-hmm. Die twee helpen elkaar, denk ik. Het organiseren van een festival is een stuk makkelijker als je iedereen elektronisch laat betalen, zou ik maar zeggen. En de sociale media gebruikt om die mensen een beetje te activeren, om programma's te maken en te zien waar mensen interesse in hebben. Dus het helpt elkaar, maar het zijn wel twee duidelijke trends. En ik heb een beetje het gevoel dat waar de overheid nog heel erg stuurt op Silicon Valley-achtige ontwikkelingen. Eindhoven zijn ze helemaal in de auto-industrie gedoken. Mobility Valley, of hoe je het maar noemt. En andere mensen die gaan weer op ecologische dingen. Maar allemaal technologie. Allemaal apps maken. Maar wat wil je allemaal... zeggen dat we de IT-bende podcast moeten opheffen? Nou, Tom Markov is eigenlijk duidelijk gezegd, het is een beetje, ja, hij vindt het niet spannend meer. Mm-hmm. En dan merk je ook de laatste half jaar, of jaar misschien wel, dat het nieuws ook iets minder spannend is, lijkt het in mijn optiek. Nou, in mijn optiek, want je ziet ook dat het behoefte aan spannend nieuws, ik bedoel, het zit natuurlijk in de... Ja, als ik moet weer zijn passwords gehackt zijn. Het is ook allemaal... dit is weer een lek in WordPress. Laten we dat WordPress updaten. Dat is allemaal security en zo. Maar wat is dat nou? Is dat nieuws? Ja, het is goed. Je moet er rekening mee houden. Maar de grote hype van een paar jaar geleden toch wel wat. Google Glass. Nou goed, Google Glass af. Hoor jij nog wat van de virtual reality rift? Nauwelijks, ja. Nauwelijks. Dat is allemaal uitgesteld. Nou, Windows 10 is nu echt wel een issue wat bij veel mensen leeft, zal ik maar zeggen. Dus daar is nog weer allerlei. En daar valt nu op dit moment dus op de phone home acties van Microsoft kan je nu wat op en aan te merken hebben. Je kan over de nieuwe Edge browser heel veel aan te merken hebben. En op dat overal Bing News en Bing Finance en Bing whatever in de start. Ja, ik word gedwongen om op de Bing en... Als ik gewoon al in ja, ja goed. Dus maar dat zijn allemaal dingen die we vroeger hadden. Weet je wat, toen we allemaal UPC moesten hebben voor onze televisie, scholden we allemaal op UPC, ja. En er was alles een mis en zo. En natuurlijk werd daar fouten gemaakt. Maar het is al een beetje trendmatig. Dat wat in de aandacht is, daar kijken we allemaal naar. En er wordt een beetje nieuws gegenereerd. Maar voor de rest, ja, ik las het ook eens in de kranten. We hebben de Tour de France weer gehad. Ja, wat zullen we nou eens gaan doen? Ja, oh ja, we hebben nog boogschieters in Nederland en open water zwemmers en nog meer van dat soort, ja. Mm-hmm. Men zoekt dan naar nieuws en dat is in die CT-missie ook. En dan krijg je een tijd dat het nieuws eigenlijk gekocht wordt, dat zie je zelf in die bladen, maar prachtige grote foto's van weet ik zo, ah, dat was Sofos of zo, maar van allerlei bedrijven die er wel graag in de kop voorpagina willen zijn. En ik weet uit ervaring, dat mensen als managers in bedrijven gaan betalen voor artikelen waarbij ze zelf de voorpagina komen, dat het niet goed gaat met de bedrijven, dat ze op zoek zijn naar andere banen. Van laat ik me nog even profileren. Mm-hmm. Ja, dat vanity publishing. Maar die trend zie ik. Ik zie dat het echte nieuws verdwijnt. En dat is ook al jaren zo. Ik bedoel, het aantal marketing managers, de EMEA, marketing managers die een nieuwe visie op het marketingbeleid van PCD wilde geven. En daar echt gewoon, nou ja goed, eigenlijk niks zinnigs over te vertellen hadden. Dat is al wat langer aan de gang. De tijden dat je nog naar een beurs ging en echt nieuwe dingen kwam. Toevallig kwam mijn zoon gisteren van de Gamescom, hè. Dat was in Keulen. Dat is echt een hele grote beurs geworden. Die de hele stad in touw heeft en echt vergelijkbaar met de CeBIT. Iets minder groot is Keulse dingen, maar het was helemaal vol. Games, ja. 150.000, 200.000 mensen, echt allemaal gek van games. Ja. Mm-hmm. Maar hij loopt daar rond en zegt, ja, het is allemaal ook een beetje, ja, de vijfde versie van dit en de derde versie van dat en nog eens een keer daar een dingetje aanbouwen. Grote ontwikkelingen zijn er niet. Hij zit dus in de serious game. Serious game, dat wil zeggen dat je dingen maakt voor bijvoorbeeld mensen met reuma of blind of allerlei grappige gollen. Met leuke interfaces. Dus voor de blinden heb je dan de Y-interface, daar kun je op staan. Allemaal heel leuk, serious games. Of allerlei ziektes maken ze dingen. Maar ook dat is een trend die je zegt, ja, hoe ver kun je daarin gaan? Hij komt terug, ik ben heel goed, hij zit in die business. Maar ja, je wil niet zeggen dat er niet... in de historie van die games zijn er altijd wel weer dingen geweest. Als de Sims of zo, wat moet je ermee? Of SimCity, op een bepaald moment kwamen er dus games waar je niet zoals SimCity, waar je niet kon winnen. En alleen maar een stad kon bouwen. En dat sloeg dan helemaal aan, zal ik maar zeggen. Terwijl niemand dat had verwacht. En dan komt er weer zo'n Minecraft, zo'n soort Lego-box. Voor in een 3D wereld. Wat echt gewoon mega aanslaat. Dus dat er niet nog een keer een nieuw type game komt, wat we allemaal nog niet bedacht hebben. Maar dat is allemaal niet zo onvoorspelbaar. Dat is gewoon de social media trend. Mm-hmm. Zet zich in de games door. In plaats van winnen, hè, want je kunt met Facebook niet winnen, zou ik maar zeggen. Ja, ik bedoel, er zijn zotten die hebben 5.500 Facebook friends. En dan weet iedereen ondertussen dat dat een beetje over paardgetilde egeltrippers zijn. Mm-hmm. Ja, daar win je niet met meer vrienden of meer likes. Ja? Maar wat zie je dus? Mensen hebben veel plezier. Dat, dus eigenlijk gaat het gelijk om met de festival trend. Men weer wil contact hebben. We voelen ons een beetje vereenzaamd. Dat werk is toch allemaal heel zwaar. Ja, jij zegt natuurlijk de beurzen en zo lopen allemaal terug. En er staat eigenlijk daar een beetje haaks op het idee dat festivals dan niet... Dan zou je dus kunnen zeggen, waarom noem je een beurs niet een festival en kleed het anders aan? Nou, de grap van het festival is, want wat is daar groot onderscheid tussen... Kijk, begin 20e eeuw hè, had je dus ook de wereldtentoonstellingen. We kennen natuurlijk allemaal dat de Eiffeltoren, die geloof ik in 1900 daar is neergezet. En wereldtentoonstellingen waren heel groot. Hè. Toen kwam de tent van Disney. Maar het verschil met de huidige festivals zijn dat het eigenlijk temporary autonomous zones zijn. Dat is een concept van Hakim Bey. Hoort die man Wilson? Een filosoof die op een gegeven moment zei... Kenmerkend voor moderne festivals is dat je buiten de orde zit. Dat je dus niet Disneyland bent, wat er altijd al staat, of de World Fair, of zelfs Sale, of soort dingen, maar dat het evenementen zijn die qua organisatie, qua gevoel, buiten de orde zijn. En dat een aantrekkelijk is. Je gaat naar Burning Man omdat je even uit de law and order sfeer bent, uit de competitiesfeer. En of dat nou gaat, dat je daar ook hars mag roken of doops, dat is een tweede. Maar dat idee buiten de orde zijn, temporary autonomous zones, dat wil zeggen even eruit stappen, even je vrij voelen, dat is toch iets wat sinds rond de jaren 1980 of zo als bijeffect denk ik van de consumptiemaatschappij is gaan ontstaan. Ja? In die tijd hebben we dus ook de avonturenreizen, we gingen allemaal kanoën en allemaal bergen beklimmen, en mast de Mount Everest op, echt met honderden die berg gaan we beklimmen, het allemaal heel spannend maken. Buiten het normale, de mensen hebben dus blijkbaar toch een behoefte om, ik wil niet zeggen asociaal, maar buiten het normale iets op te zetten. En dat is een trend. Ja, maar voor de rest zijn sociale media, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar cyberspace is natuurlijk een vreselijk entropisch medium. Uiteindelijk gaan we allemaal Wikipedia als waarheid zien, praten we of Chinees of Engels. En is cyberspace onze wereld waar we allemaal hetzelfde doen. Mm-hmm. Ja, en er is een filosofisch verhaal natuurlijk over te maken. En meneer Sloterdijk schreef daarover als bubbels en zo, dat allemaal in. Het is wat breder. We hebben een sociaal isolatie waarbij we alleen maar binnen Facebook en voorkomen op je werk met allerlei mensen praten. Tegenwoordig kun je alleen maar met de mensen met wie je e-mailt en Skype kun je praten, niet? Ja, dat verandert allemaal wel, maar of dat nou per se Facebook is, ik zie ook wel de trend dat bellen bijvoorbeeld een ouderwets iets is. Als ik de jeugd zeg van nou bel die even of zo, dan kijken ze aan van bel die even. Wat is dat voor een actie? Die WhatsApp toch? Ja, goed. Ja. Maar dat betekent ook voor de jeugd is dat dus een afscherming van het directe contact. Mm-hmm. Bellen, daar kun je nog emoties in stoppen. In Facebook is dat ja mooie foto's en zo, maar die allemaal een beetje. Ik heb net een boek geschreven, dat heet Sacred Journeys. Het gaat over psychedelica en wat ze in Nederland zo een beetje raar woord, heilige reizen noemen. Dus trippen, ja? Mm-hmm. En ik begin dat boek met te zeggen, kenmerkend voor wat we als drugs zien is dat het je de mogelijkheid geeft tijd en ruimte te overbruggen. Dus te ontsnappen aan de beperking van tijd en ruimte. En dat je in je innerlijk kind kunt stappen, dat je dus vrij bent. En dat je het geeft ontsnappen aan de druk van het moment. Ja, dat is wat drugs eigenlijk kwalificeert. Mm-hmm. Nou, de meest gebruikte drug is de smartphone. Mm-hmm. Ja, want die gebruiken we allemaal om juist dat te doen. En precies wat je nu zegt, oh nee, maar we gaan toch niet meer bellen, kom op. We WhatsApp of we sturen een plaatje of we hebben een leuk filmpje gezien. Ja, ik ben gek van mijn Facebook. Het staat alleen maar vol met onzinfilmpjes die mensen allemaal van de honden die auto kunnen rijden. Of, en hele intelligente mensen sturen me gewoon absurde zooi, ja? Hmm. Mensen die rare ongelukken maken of een tijger die naast een poes zit of zo, weet ik veel. Ja, en dat moet ik allemaal leuk vinden. Maak eens een app, jongens. Jullie kunnen dat allemaal. Maak eens een app die dat soort rotsen eruit filtert. Ja, dat kan niet meer, want de browser zit in een container die niet meer kan zien wat er voor de rest is aan verkeer doorheen gaat. Ja, maar daar kan toch een truc gemaakt worden dat als een bepaald filmpje meer dan x keer is afgebroken na 10 seconden, ja, dat je dan kunt aangeven, zo'n filmpje wil ik ook niet zien. Mm-hmm. Is daar geen app voor dan? Ja, we kunnen misschien... Maar... Ja? Ja, en we kunnen alles downvoten via een speciale site, een soort YouTube 2, daar waar we alleen maar de een soort gefilterde YouTube. Niks is onmogelijk. Ja, ja. Dus dat Facebook vind ik echt verschrikkelijk, mm-hmm. De rommel die mensen me toesturen. En dat zijn al mijn vrienden ook hoor, en dan denk ik van, hallo. Ik dacht dat je mijn filmpje over die kat wel leuk vond. Oh, wat kwam die van jou? Ja, maar ik bedoel, wat doe ik met dat soort onzin? Sorry. Ja? Wat jij het leuk vindt, is dan misschien op het moment leuk, maar op termijn natuurlijk ook maar maat. Mm-hmm. Ja? Oké, jongens, maar ik heb niet zoveel nieuws meer. Ik vond nog wel interessant dat ICANN, natuurlijk, de internetorganisatie, die heeft plannen om Amerika niet meer de baas over het internet te laten zijn. Dus die wil dat is dan het einde van Amerika's controle over het internet. Dus dat is op zich iets wat weet niet precies wat dat voor gevolgen gaat hebben, maar daar zijn ze mee bezig. Omdat, om daar iets mee te doen. En er zijn nog allemaal voorstellen en dan kunnen mensen nog tot 8 september kunnen daar nog allemaal tegen ingaan en in mijn commentaar opgeven. Ja, goed. Ja, ik weet niet, ik denk dat je de macht natuurlijk verschuift van Amerika. Ik bedoel, Alibaba was geloof ik bracht meer geld dan Facebook of wat dan ook. Dat soort signalen zijn er natuurlijk, dat ook de afzet van smartphones in China in aantal is groter dan in Amerika. Dat evenwicht verschuift, dus waarom zou je daar nog de macht leggen? En bovendien van een land wat toch wel een historie heeft van ongeoorloofde inmenging in andermans toestanden. Mm-hmm. Ik heb wat films gezien over waarin ze Obama met Poetin vergelijken. Nou, als je dus echt kijkt naar de analyse ervan, dan is Obama een junior vergeleken met Poetin in de manier waarop hij denkt en de snelheid van reageren en dat liet ze allemaal zien. En ik vond dat wel heel, als een soort psychologisch profiel, wel heel duidelijk dat Poetin, laten we zeggen, als je ze met z'n tweeën de arena instuurt om elkaar dood te maken, Dan blijft die Obama gewijd niet te staan. Mm-hmm. Ja? Die is gewoon een beetje een puppet. En dat blijkt ook achteraf dat die ook daar neergezet is om het volk een beetje rustig te houden en de zwartjes erbij te trekken en hoe je het ook maar noemen wil. Daar zit een die heeft iemand niet gebracht wat hij beloofd had. Terwijl blijkbaar... Ja, maar dat kan je wel van elke president zeggen. Ik bedoel... Nou, laten niet van meneer Poetin, want voor de Russen... Ja, maar die Russen denken dat Poetin werkelijk een grote leider is die ze naar een nieuwe Russische status als supernatie gaat brengen. Mm-hmm. Ja, en dat doet het toch wel met verve, laat ik zo zeggen. Ja, wel ten koste van anderen, maar zo gaat het wel altijd. En maar dus dat machtsevenwicht verschuift vanaf Amerika en dat je heel veel... wetten in Amerika. Ze hebben net nu weer het labelen van genetic modified producten. Hè, dat zou verplicht worden en dat wordt door allerlei staten verplicht. En dat is nu op federaal niveau afgeschoten. Ja? Dus er is een wet aangenomen door de Senaat of het Huis. Die zegt dat lokale overheden, de staten, dat niet mogen verplichten dat die GMO-identificatie erop moet. Hè? Dus dat je moet zeggen van, dit is gemodificeerde mais of hoe dan ook. Ja, en ik vind dat wel beetje angstig ook. Nou goed. Hé jongens, tot volgende week. Want dit is lekker weer nog. We gaan weer festivalen. Ja, doei! Jo. Bart, hadden wij nog, iets in deze... Zo hé. Even bijkomen. nee, ik heb inderdaad... Het klopt, er is heel weinig nieuws. Ik weet niet of dat is omdat het kommatijd is. Of anderszins, het is inderdaad allemaal Windows 10 wat de klok slaat op dit moment. Heel veel beveiligingsproblemen. Er zit een lek bijna overal in. Een miljard Android-telefoons. Vanochtend Mozilla weer. Het is verschrikkelijk. Ja, dat is wat is ik ook net tegen Luc zeg. Er zitten overal tegenwoordig beveiligingsleks in. En is dat nieuws? Het nieuws heeft dat natuurlijk ook opgepakt al een poos geleden. Van hey, security is een issue en dat vinden mensen spannend. Maar nu zijn er zoveel dingen, als er maar een klein bugje ergens in zit, komt er een gigantisch artikel. Er zit een mega bug in een programma en in de praktijk heeft niemand er last van. Maar het klinkt wel in het nieuws geweldig. En het is ook binnenkort moeilijk om het filter te leggen. Is dit echt een security risico of is het is het bullshit? Ja, en hoe vaak je het roept, hoe minder mensen dadelijk nog op kijken. En straks is er echt iets. Mm-hmm. En dan, goed. Ja, je startmenu van Windows 10 gaat in puin als je meer dan 512 apps laat. Nou ja, is dat spannend om te roepen? Ik bedoel, wie laat er nou 512 apps? En als je het al doet, nou, dan moet je je computer naar een computerbedrijf brengen die zorgt dat er weer minder dan 512 apps in je startmenu staan. En Microsoft fixt het ook weer morgen, als dat een issue zou zijn. Maar iemand heeft dan uitgevonden dat dan je startmenu in puin gaat. Is dat dan nieuws? Ik ga het nu ook roepen, maar eigenlijk, ik weet het niet. Zogenaamde non-issue. Mm-hmm. Ik vind het dat mensen die naar Windows 10 overstappen, hebben niet zo door dat het zo'n Windows 10 Phone Home versie is. Dus dat het geval is, vind ik dan wel nieuws om te roepen. Dat echt een issue is en dat je bepaalde dingen moet achteraf. Je moet eigenlijk gewoon je Windows 10 decrapifyen na afloop voor bepaalde zaken. Maar het wachten is op het mooie tooltje die dat kan doen. Ze zijn inderdaad nu, ze schieten als paddentoelen uit de grond. En ze zijn overal te vinden, hele vage sites. Maar ook op GitHub. Het is wel leuk dat de broncode er dan bij zit. Maar ja, voor de meeste mensen is het toch onmogelijk om dat te lezen. Dus dan weet je nog niks. Dus het is even afwachten tot er een betrouwbare tool komt van een betrouwbare provider. En dan kunnen we er is een debloating project gestart. Ja, dat zijn, wat ik al zeg, er zijn heel veel organisaties mee bezig. Dus even afwachten. Nou, ik moet zeggen dat Windows 7 en Windows 8 installeren is. Na afloop moet je een paar dingetjes goed zetten. In het normaal geval bij een zakelijke klant of bij een privépersoon. Moet je ook wat kleine instellingjes. Je zet de startpagina anders en je zet zoek dit anders of je doet even dit. Maar nu met Windows 10 moet je dus echt gewoon PowerShell gaan runnen en bepaalde dingen gaan removen en batch files gaan runnen en tooling moet je gaan toepassen nadat je klaar bent met Windows 10 installeren. Om het een beetje acceptabel te krijgen. En dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat gaat ook een beetje te ver. Ja, ik vind het. Maar ik denk niet dat we daarvan afkomen. Dus want jij zegt wachten. Maar ik bedoel, over 2 maanden is het nog steeds zo. Nou, ik denk dat er dan wel betere toeltjes zijn die dat kunnen doen. Dat was in het begin ook met Windows 8. Er kwamen heel veel van die toeltjes tevoorschijn die startmenu's maken. Mm-hmm. En er zijn er nu nog maar een handvol van over. Dus ik laat het even. Er is een markt voor. De debloating. Absoluut. Ja. Nou, je zou inderdaad allerlei dingen kunnen verbeteren. Laten we wel wezen, er is geen noodzaak om nu over te stappen op Windows 10. Het is nieuwer, het is beter, het is misschien ook een stukje veiliger. Het is stabieler. Edge gebruiken is veiliger omdat het in zo'n sandbox omgeving zit. Oké, maar ja, is het noodzakelijk om over te stappen? Het is een beetje beter op dit moment. Mm-hmm. Maar ik blijf bij mijn advies vanuit het begin. Het is wel zo dat het voor de algemene, voor de hele markt beter is als natuurlijk je alleen nog maar Vista en Windows 10 hebt. Voor alles. Vista? Voor software. Er is geen scenario wat ik me kan bedenken waar het goed is als je Vista hebt. Spijt me. Nee, maar ik bedoel, de mensen die nu Vista hebben, die kunnen niet... We moeten allemaal over en ik ga ook zeker over. Waarschijnlijk nog wel dit jaar, verwacht ik. Maar er is geen hoognodige noodzaak om nu al over te stappen. Het is misschien op verschillende punten beter, maar er zijn ook nog een aantal dingen die nog niet helemaal lekker lopen. Mm-hmm. Microsoft gaat dat verbeteren en dan gaan andere bedrijven met oplossingen komen om dingen te verbeteren. En dan met een paar maanden, ja, dan ben ik er klaar voor. Mm-hmm. Ik heb het geïnstalleerd op een aantal secundaire systemen. Ik speel er een beetje mee en ik vind het leuk. Nou ja, maar... wij zijn dus wel echt met de uitrol begonnen. Omdat wij niet, ondanks al onze tooltjes die we nodig hebben om bepaalde dingen weer weg te halen en beter in te stellen, is er ook geen showstopper, vind ik. Want andersom benaderend, wat is jouw showstopper? Ja, er is geen showstopper, maar er is ook geen, hoe heet dat, een hoognodige reden om over te stappen. Nou ja. Nee, maar je moet natuurlijk wel gewoon in deze computerbranche moet je gewoon natuurlijk nooit bij je oude spul blijven hangen. Dus op dat punt moet je gewoon langzaam beginnen als het jou qua tijd uitkomt om een keer naar Windows 10 over te stappen. Ik vind ook niet per se dat het nu moet, maar als je toevallig nu in de zomer, ik zou bijna zeggen de zomer is beter geschikt om dat te doen dan in december. Ja, mee eens. Nou goed. We zijn daar niet helemaal op één lijn, denk ik. De showstopper is er niet. Ik snap jouw reden ook wel. Maar ja, in ieder geval kan ik adviseren om het wel te doen, denk ik. Want ja, de issues die er zijn, die zijn op te lossen. En zijn niet spectaculair. Ja, en die phone home dingen, die gaan er binnenkort uit. Of die kun je, als je het heel erg ernstig vindt, dat die Bing benadert. Moet je daar misschien andere maatregelen tegen nemen, die ik ook al zag. Search UI in je firewall. Ik heb zetten. Een lijst met van 50 servers gezien die je in je hostfile kunt zetten. Die je al blokkeert. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ik vind dat weer overdreven gedoe. De huidige Windows die doen ook hier en daar phone home acties. Windows 7 en Windows 8 functies. Alleen deze doet het op wel heel erg veel punten wat een beetje overdreven is. Goed. Oké. Okay. Nou, dit was onze een week na Windows 10 release podcast zo te horen. Iedereen bedankt voor het luisteren. De RSS-feed bevat weer podcasts. Ik zie ook weer meer luisteraars. Welkom terug. Als je even dacht, we zijn verdwenen. Het kwam door de upgrade van WordPress. Vanwege allerlei security issues moet je af en toe je WordPress updaten. Dat resulteert dan weer... Werkt je plugin niet meer? Dan verlies je opeens 250 luisteraars. Ik zie ze nu langzaam weer terugkomen. Er zijn natuurlijk nog een paar op vakantie. Ja, iedereen pakt het er in ieder geval gelukkig weer terug op na deze technische dump van luisteraars. En iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, groeten.